saraj, snove dječačke, ukrali mi misli i bitke junačke. Ukrali mi misli i bitke junačke, i zato želim da se borim, saraj da osvetim, narodu šer Bosne, slobodu da povratim. Zato želim da se borim, saraj da osvetim, narodu šer Bosne, slobodu da povratim. Narodu šeher Bosne, slobodu da povrati.